ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทรัพย์ใหม่ของชาวอาริยะโดยพ่อท่านภูธิรักเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2535ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อาท่านสรณิโยไปพบศรัทธาของพระอริยสาวกนะเป็นสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม19นะข้อ110ถึง100เอ้ยขออภัย1010 1010กับ1020ถึง1010 1022ก็เลยโน้ตมาให้อาตมาก็ดีนะเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาอาตมาก็อยากจะขอนำมาอ่านสู่ฟังและได้อธิบายสู่กันฟังอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะเป็นการแถมความรู้ไปในคราวนี้นะศรัทธาของพระอริยสาวกนะในประเด็นที่1ข้อที่1ว่าอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นเลื่อมใสในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังในข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้ปรารภความเพียรนะเนี่ยอันนี้ใช้ภาษาบาลีว่าอารัฏฐวิริโยนะเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังนะอันนี้ท่านใช้ว่าถามมวามีความบากบั่นมั่นคงนะอันนี้ก็พระบรีท่านใช้ว่าทัลหะปรักกโมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอนิคิตตทุโรสองวิริยะของอริยสาวกนั้นเป็นวิริยินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งจักระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้กิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้3 สติของอริยสาวกนั้นเป็นสตินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้แล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิต4สมาธิของอริยสาวกนั้นเป็นสมาธินทรีย์โดยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ผู้แล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วก็ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั่นเป็นบทอันสงบนะท่านใช้ภาษาบาลีว่าสันตะเมตตังฉันตะเมตังนั่นเป็นบทอันประณีตปณีตะเมตังคือความระงับสังขารทั้งปวงนะสัพพสังขาระสมัทโถความสละคืนอุปธิทั้งปวงสัพพปฏิสัพพปฏิปณิปฏินิสัคโคนะสละคืนอุปธิทั้งปวงสัพพปฏิปฏินิสัคโคความสิ้นตัณหาตันหักขโยความสิ้นกำหนัดวิราโคความดับนิโรโทนิพพานนิพพานัง 5ปัญญาของอริยสาวกนั้นเป็นปัญญินทรีย์อริยสาวกนั้นแลพยายามอย่างนี้นะปทหิตวาพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้สริตตวาครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้สมาทหิตตวานะครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ประชานิตวาครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าอภิสัทธะหติธรรมะเหล่านี้ก็คือธรรมะที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเองเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่กายเยนะพุทธิตวาวิหระวิหรามิเราถูกต้องด้วยนามกายอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาปัญญายะอติวิชวิชปัสสามิ6ดูกรสารีบุตรสิ่งใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนั้นสิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์ของอริยสาวกนั้นดังนี้แลสรุปจบก็ท่านสรุปข้อที่6นอกจากอินทรีย์ทั้ง5แล้วสรุปข้อที่6ว่าดูกรสารีบุตรสิ่งใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนั้นสิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์ของอริยสาวกนั้นดังนี้แลนะมาคำว่าศรัทธาของพระอริยะนี่จะต้องถึงขั้นมีอินทรีย์มีพละถ้าศรัทธาธรรมดาอาตมาก็เคยแจกแจงเอาไว้แล้วก็ในหนังสือแสงศูนย์เล่มใหม่นี่อาตมาแจกแจงเรื่องศรัทธาไว้ต่อนะว่าศรัทธาที่เป็นศรัทธาธรรมดาธรรมดานี่คือแปลว่าความเชื่อนี่ใครก็มีได้ศรัทธาว่าได้กินอร่อยได้ขึ้นสวรรค์มีความสุขศรัทธาว่าได้ดื่มเหล้าแก่ทุกศรัทธาว่าได้เป็นติดเต้นติดถึงติดถึงนี่อร่อยดีสุขดีมันดีอะไรก็แล้วแต่ก็เชื่อแล้วก็เชื่อจนอย่างนั้นจริงๆเชื่อว่าได้เงินได้ทองมามากๆนี่แหละชีวิตมันจะเป็นสุขได้เงินได้ทองมามากๆเนี่ยเป็นเรื่องของความสำเร็จของชีวิตเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็ทำเงินอยู่อย่างนั้นน่ะพอมาที่นี่ที่นี่บอกเออไปมีเงินมีทองมามากๆสะสมไว้มากๆมันไม่ได้ดีได้เด่อะไรหรอกแล้วมันไม่ได้แสดงประสิทธิภาพของเราด้วยซ้ำไปว่าคนเรามีเงินมากๆเนี่ยประสิทธิภาพยังย่อหย่อนประสิทธิภาพยังไม่สูงคนยิ่งไม่ต้องสะสมเงินทองไม่ต้องมีเงินเลยเนี่ยประสิทธิภาพสูงอย่างสมณะที่บวชแล้วนี่เป็นต้นไม่ต้องมีเงินมีทองเลยสละออกหมดได้โอ้โหประสิทธิภาพสูงเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่แข็งแรงหรือแม้แต่เป็นคฤหัสถ์สละหมดลองดูที่อะไรนี่เป็นต้นถ้าเผื่อว่าทำได้อาตมาไม่ได้ไปเร่งเร้านะประเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาไปเร่งเร้าว่าเดี๋ยวต้องมาสละให้หมดแต่ใครที่มีพละอินทรีย์จริงๆมีกำลังที่สามารถลดละปลดปล่อยให้หมดได้แล้วก็เห็นอย่างนี้จริงเชื่ออย่างนี้จริงมีปัญญาเข้าใจอย่างนี้จริงผู้นั้นก็ทำมันเป็นความเชื่อที่ต่างกันแล้วกับแต่ก่อนที่เราเชื่อเพราะศรัทธาเฉยๆเนี่ยก็ศรัทธาอย่างที่โลกเขาเป็นมีความมากได้ด้วยนะเชื่ออย่างมากๆเลยเชื่ออย่างโลกๆนี่เชื่อได้มากๆแต่มันไม่ใช่อินทรีย์ไม่ใช่พละอินทรีย์5พละ5นี่ต้องปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดอินทรีย์เกิดพละเกิดกำลังของศรัทธาเกิดกำลังของวิริยะเกิดกำลังของสติเกิดกำลังของสมาธิเกิดกำลังของปัญญากำลังเหล่านี้นี่นะลองฟังดูต่อไปนะตั้งแต่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าอริยสาวกได้มีศรัทธามั่นเลื่อมใสในพระเลื่อมใสในตถาคตเนี่ยอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตคล้ายๆกับบังคับแต่จริงๆไม่ใช่ภาษาสำนวนเขาแปลมางั้นนะบอกว่าถ้าอริยสาวกใดมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าหรือว่าอริยสาวกนั้นศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยไม่พึงสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่พึงสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังข้อนี้ได้ถ้าศรัทธาแล้วนะถ้าศรัทธาว่าไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าไม่เคลือบแคลงในศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เพราะว่าจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังถามมาวา มีกำลังถามเมื่อวานนี้อินทรีย์ก็แปลว่ากำลังพละก็แปลว่ากำลังธรรมะนี่ก็แปลว่ากำลังนะมันเป็นภาษาบาลีนะแต่พอมันเป็นภาษาไทยแล้วมันก็มีแต่คำว่ากำลังอินทรีย์ก็กำลังพละก็กำลังไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์มันมีแรงมันมีกำลังมันมีลักษณะที่น้ำหนักของคุณค่าของสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะมันเจริญขึ้นจนกระทั่งมันเป็นฤทธิ์มันเป็นแรงมันเป็นกำลังมันเป็นอำนาจหรือบางทีก็ใช้คำว่าเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่มันเป็นตัวเจริญขึ้นจริงๆที่เจริญขึ้นนั้นก็เพราะว่าเรามีความปรารภความเพียรปรารภความเพียรเพียรอะไรไม่ใช่เพียรเพื่อที่จะไปแย่งลาภแย่งยศไม่ใช่เพียรเพื่อที่จะไปที่ได้ทำอะไรก็ได้ความเพียรเนี่ยเพียรอะไรก็ได้นานาสารพัดเพียรที่จะเพียรพยายามหรือว่าเอาใจใส่ทำจริงๆเพื่อที่จะไปทำอกุศลกรรมอะไรก็ได้เพียรทั้งนั้นน่ะหาวิธีที่จะโกงหาวิธีที่จะเพียรภาคเพียรที่จะหาวิธีปล้นจี้หาวิธีที่จะเอาเปรียบเอารัดหาวิธีที่จะได้มาผสมอกสมใจของตนเองด้วยอย่างใดอย่างใดก็ตามแต่ในนี้ท่านบอกว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วก็จะมีความมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายจะมีเห็นว่ามีกำลังในการที่ภาคเพียรมีธรรมวามีกำลังธรรมวาเป็นกำลังที่ดำเนินต่อกันอยู่จะเห็นว่ามันมีตัวลักษณะอย่างนี้นะเพื่อเพียรในลักษณะที่มีปัญญาบอกด้วยนะมีปัญญารู้ว่าเพียรอะไรมีความหมายนะมีเป้าหมายนะไม่ใช่เพียรเอาอย่างที่เราอาตมายกตัวอย่างว่าเพียรที่จะปล้นเพียรที่จะจี้เพียรที่จะไปโลภโมโทสันอะไรไม่ให้แก่ตัวเองนะมันก็มีเป้าหมายมันก็มีนัยยะมีความหมายมีการอธิบายได้เหมือนกันเพราะมันต่างกันกับความหมายที่ว่าเนี่ยเพียรละอกุศลเพียรยังกุศลให้ถึงพร้อมเพราะงั้นคำว่าผู้มีศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้านี่ก็จะเข้าใจว่าคนเรานี่จะมีความเพียรปรารภความเพียรในเรื่องอย่างนี้อย่างเนี้ยเรื่องที่เราจะละอกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมฟังให้ดีนะมันมีความหมายสองความหมายอันหนึ่งละอกุศลอีกอันหนึ่งยังกุศลให้ถึงพร้อมมันเนื่องๆต่อๆกันอยู่ละอกุศลก็เป็นการกระทำกุศลชนิดหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นละอกุศลนะถ้าในตัวมันเองแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการสร้างกุศลทีเดียวนะในความหมายในตัวมันเองเพราะละอกุศลแล้วก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยเพราะผู้ที่ละอกุศลก็หมายความว่าเราเองเราไม่ทำชั่วแล้วถ้าละอกุศลเนี่ยหมายความว่าเราไม่ทำชั่วแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำดีเพราะยังมันจะเนื่องกันต่อกันละอกุศลแล้วเราก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ทำชั่วแต่ทำดีและทำดีให้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในภาวะของคนที่มีกำลังมีธรรมวามีความบากบั่นทัลหะปรักกโมมีความบากบั่นมั่นคงเนี่ยจะเห็นเลยจะรู้สึกเลยว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นตัวใครตัวใครก็รู้ของตัวเองเราเองเราไม่ทำชั่วแล้วนะเราเลิกอบายมุขแล้วเราทำอะไรดีขึ้นอีกกว่านั้นไหมเรามีกำลังเหลือเรามีแรงงานเหลือเรามีเวลาเหลือเรามีทุนรอนเหลือแต่ก่อนนี้เราเอาแรงงานเราเอาทุนรอนเราเอาเวลาไปปฏิบัติชั่วไปทำสิ่งที่ชั่วเราหยุดแล้วเลิกแล้วเพราะนั้นกำลังก็เหลือแรงงานก็เหลือเวลาก็เหลือเอามาทำดีบ้างไหมล่ะไม่อยู่เฉยๆนี่แสดงว่ามันไม่สมบูรณ์ในลักษณะธรรมวาหรือว่าบากบั่นมั่นคงหรือวิริยะภาคเพียรตัวนี้มันจะไม่มีลักษณะสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยถ้าสมบูรณ์แบบแล้วก็ในภาวะที่ว่าเรามีอกุศลเราก็เพียรที่จะละอกุศลเมื่ออกุศลหมดเราก็เพียรยังกุศลต่อกำลังหรือธรรมวาหรือว่าทัลหะปรักกโมเนี่ยมันจะมีต่อไปเรื่อยๆมันจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุระคำว่าไม่ทอดทุระนี่แปลเป็นภาษาไทยดีนะไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทุระคือไม่ว่างไม่วักไม่ทอดธุระนี่เป็นภาษาไทยมาไม่ทอดธุระก็หมายความว่าไม่ทิ้งธุระ ถ้าคำเต็มคำจบก็คือไม่ทอดทิ้งธุระก็คือต่อธุระนั้นอยู่ฟังดูถ้าว่ามันไม่มีคำทิ้งคล้ายๆกับมันว่าไม่ทอดธุระคล้ายๆกับว่าเราไม่เอาธุระนี่ต่อกันเนาะทอดในหมายความว่าเอาทำให้มันต่อกันไม่ทอดทิ้งอ่ะไม่ทอดธุระไม่ทอดทิ้งธุระแต่เป็นจำนวนสั้นเขาตัดเข้าไม่ทอดธุระเราฟังเข้าใจแล้วนะก็คือไม่ทอดทิ้งธุระไม่ทอดทิ้งกรรมกริยาหรือว่าการงานนั้นๆที่เราจะต้องต่อเนื่องมันอยู่ก็ทำมันให้ดำเนินกันต่อไปให้ได้นี่นัยยะละเอียดละออฟังธรรมะแล้วก็เราฟังโดยตื้นๆภาษาตื้นๆก็ทำความเข้าใจก็ได้อย่างนั้นแหละหยาบๆไกลๆแต่เวลานัยยะลึกๆขึ้นมาแล้วอย่างที่อาตมากำลังอธิบายอยู่เนี่ยฟังดีๆนะนัยยะลึกๆมันจะละเอียดมันจะเข้าใจอะไรต่ออะไรผสมผสานขึ้นไปอีกทำให้เราเข้าใจทำให้เราลึกซึ้งทำให้เราพยายามติดตามความรู้แล้วก็เอาความรู้เหล่านี้ไปตรวจสอบไปบำเพ็ญไปประพฤติไปปฏิบัติไปอบรมตนไปทำขึ้นมาให้เจริญนะเพราะความหมายของคำว่าความเพียรตัวเดียวเนี่ยขยายความก็เพียรเพื่อละอกุศลไม่ใช่เพียรไม่มีทิศทางไม่ใช่เพียรอะไรก็ได้เพียรทำชั่วเพียรทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เพียรละชั่วประพฤติดีและมีกำลังสรุปง่ายๆนะยังต่อเนื่องเป็นภาษาไทยไปได้หมดเลยละชั่วประพฤติดีมีกำลังแล้วก็ยังต่อเนื่องยังมีลักษณะนั้นต่อเนื่องนี่เรียกว่ามีคุณลักษณะของอารัฏฐวิริยะอารัฏฐวิริยะเพราะผู้ใดที่มีศรัทธาท่านบอกเอาไว้แล้วมีศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้ามีศรัทธามั่นในศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราก็จะต้องเห็นว่าทิศทางของศาสนานี่เป็นเนื้อหาของชีวิตเป็นเนื้อหาของชีวิตแล้วเราก็ดำเนินตามไปแล้วก็จะมีกำลังบทบาทลีลาอิริยาบถอะไรต่างๆเป็นน้ำหนักอย่างนี้นี่เป็นอันที่หนึ่งเป็นถ้าเป็นศรัทธาแล้วจะมีอินทรีย์ที่หนึ่งเรียกว่าวิริยะวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ท่านอธิบายต่อมาช่วงระยะต่อมาก็วิริยะของอริยสาวกนั้นเป็นวิริยินทรีย์เนี่ยอธิบายความขยายความเนื้อหาของอารัฏฐวิริยะแล้วเพราะฉะนั้นวิริยะอย่างนี้แหละลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวิริยินทรีย์นะวิริยะของพระอริยสาวกนั้นเป็นวิริยินทรีย์ทีนี้วิริยินทรีย์มันจะต่อเนื่องมายังไงด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรแล้วนะอารัฏฐวิริยะนั่นคือปรารภความเพียรปรารภความเพียรแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้มีสติเพราะถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วมันจะต่อเนื่องมันจะเป็นลำดับไปเลยศรัทธามันจะต้องมีวิริยะถ้ามีศรัทธาแล้วมันจะเกิดวิริยะมันจะมีไปเรื่อยๆตามธรรมชาติเลยนะเพราะศรัทธาที่เป็นศรัทธาโลกนั่นน่ะบางทีก็ศรัทธาไม่มีน้ำหนักอะไรศรัทธาไม่มีวิริยะศรัทธาเชื่อเฉยๆแต่เฉยๆเชื่อแล้วก็เฉยๆลอยๆแต่ถ้าเชื่อของพระพุทธเจ้าแล้วอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยมันจะต่อเนื่องมันจะมีกำลังมันจะมีถามมาวามีการต่อเนื่องนอกจากมีถามมาวามีความบากบั่นแล้วก็ไม่ทอดธุระอยู่ในตัวของมันเองต่อเนื่องนี่เป็นองค์ประกอบคำอธิบายถึงคุณลักษณะของอาการของจิตมนุษย์จิตมนุษย์เราเป็นประธานแล้วมันก็จะมีเกิดตัวพวกนี้คุณลักษณะพวกนี้คุณลักษณะของจิตเจริญจิตประเสริฐมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อวิริยินทรีย์เกิดแล้วปราศจากความเพียรแล้วหวังได้ว่าจะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งจักระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้เพราะสตินี่มันก็จะคือความระลึกรู้ตัวมันก็จะระลึกถึงอะไรต่างๆที่ประกอบไปพร้อมกันนั้นก็คำว่าระลึกรู้ตัวนี่ก็คือมีปัจจุบันธรรมด้วยนะระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรประกอบกับองค์ประกอบเรียกว่ากายโยนี่องค์ประชุมอยู่นี่เรากำลังทำอะไรตอนนี้เรานั่งฟังธรรมเราก็ไม่มีอะไรอื่นมากนอกจากองค์ประกอบที่นั่งนิ่งๆส่วนประกอบไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากแต่ถ้าไปทำงานมันจะมีบทบาทองค์ประกอบมีทั้งบทองค์ประกอบถ้ายิ่งมีเครื่องยนต์ก็เดินเครื่องถ้ามีคนทำงานคนก็กำลังทำงานต่อเนื่องอย่างง้นอย่างนี้จะรับจะส่งจะช่วยอันโน้นอันนี้กันยังไงก็มีองค์ประกอบที่มันจะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆไอ้สิ่งสัมพันธ์เหล่านั้นแหละถ้าเรามีสติเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีสติดีขึ้นนะมันจะตามระลึกไปเรื่อยๆระลึกความระลึกนั้นก็จะระลึกอยู่เรื่อยๆการตามระลึกสอดแทรกลงไปรู้ รู้ตัวประกอบรู้องค์ประกอบรู้รูปกิริยาที่ประกอบรู้การรู้ตัวธาตุรู้นั้นจะซอกแซกซอกแซกตามเข้าไปเรื่อยซอกแซกเราก็ฝึกด้วยฝึกทำให้มีความระลึกรู้แล้วก็มีตัววินิจฉัยมีตัววิจัยมีตัวอะไรๆเข้าไปประกอบกับสติสัพพัญญะปัญญานี่แหละมันจะเข้าไปทำงานฝึกปรือฝึกฝนมันก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยๆละเอียดละออขึ้นเรื่อยๆความระลึกรู้รู้พร้อมรู้รอบรู้ทั่วมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตามระลึกไปเรื่อยเกิดอินทรีย์เป็นสตินทรีย์เกิดอินทรีย์เกิดพละถ้าเราไม่ฝึกเราไม่รู้อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยพยายามทำเมื่อไม่ค่อยพยายามหัดไม่ค่อยพยายามฝึกมันก็เป็นสติขาดขาดเป็นวินวินวินวินเป็นสติแบบโลกโลกอ่ะสติรู้ตัวตามกำลังของกิเลสกิเลสนี่มีกำลังนะอย่าว่าไม่มีกำลังตามกำลังของกิเลสกิเลสมันจะพาคิดยังไงก็คิดไปมันจะพาทำยังไงมาสั่งไปโดยไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรอำนาจกิเลสมันปรารถนาอยากใครอะไรแต่ใดต่ำๆชั่วๆหยาบๆยังไงก็มันก็ไม่ได้วินิจฉัยอะไรทั้งนั้นน่ะมันวินิจฉัยเหมือนกันวินิจฉัยตามใจกิเลสไม่ได้วินิจฉัยตามดีหรือชั่วอย่างที่มีสมาธิฐิอย่างที่มีความคิดเห็นตั้งทิศทางไว้ดีตั้งทิศทางไว้ชอบมันจะไม่อย่างนั้นเพราะงั้นสติอย่างโลกๆมันก็เป็นไปตามนั้นแต่สติทางธรรมยิ่งเรียนสมาธิฐิได้มากขึ้นมันก็จะเป็นหลักเกณฑ์ให้แก่เราเมื่อรู้ตัวเรารู้ตัวไปเรื่อยๆมันก็จะประกอบกันวินิจฉัยตัดสินไปเรื่อยๆนะสติของอริยสาวกนั้นเป็นสตินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้แล้วนี่หมายความว่าเจริญนะเจริญทั้งบทศรัทธาเจริญทั้งบทวิริยะเจริญทั้งบทสติมาพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตเพราะเมื่อฝึกปรือไปเรื่อยๆมีตัวศรัทธามีตัววิริยะมีตัวสติประกอบพร้อมมันก็จะหนุนเนื่องซ้อนให้เกิดผู้นี้พึงหวังได้ว่าจักยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์จะยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์หมายความว่านิพพานเราก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสหมดนั่นแหละนิพพานก็เอาง่ายๆภาษาง่ายๆว่ากิเลสจบกิเลสหมดเราก็จะระลึกหน่วงหรือว่าระลึกมุ่งหมายระลึกไปโน้มเอ็นไปในทางปรารถนาก็ได้ปรารถนาให้หมดกิเลสปรารถนาให้ได้อารมณ์ที่ไม่มีกิเลสอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสยิ่งเราเคยมีอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสจากกิเลสเหตุปัจจัยใดๆก็ตามเราก็จะมีสติรู้ตามสติสัพพัญญะปัญญาระลึกรู้รอบแล้วก็จะอ่านตัวสติกับปัญญามันก็จะเกิดตามกันซอยซ้อนซ้อนซอยกันตามไปเรื่อยๆอันใดยังไม่รู้อันใดยังไม่เก่งปัญญายังไม่คมยังไม่แหลมก็จะฝึกปรือก็เหมือนกับรับมีดจะแหลมจะคมจะเข้าใจถึงกิเลสเข้าใจไอ้ตัวเข้าใจขึ้นนั่นแหละคืออธิปัญญาเจริญเจริญยิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะเจริญเพราะฝึกปรือเพราะได้กระทำจริงได้มีตัวเกิดตัวเป็นจริงญาณก็แหลมคมขึ้นญาณก็เฉียบแหลมขึ้นฉลาดที่เห็นแจ้งของจริงตามความเป็นจริงขึ้นเรื่อยเพราะบางทีเนี่ยญาณเรายังไม่สูงนี่นะเราจะอ่านกิเลสเราไม่ออกเลยพอญาณเราสูงขึ้นก็ชักจะอ่านออกบ้างก็เลยเห็นว่าโอ้เรามีกิเลสเยอะที่จริงมันมีตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวพอเราเห็นกิเลสเราขึ้นมานั่นแหละคือญาณเราแหลมคมขึ้นมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มเติมขึ้นนะยิ่งเราสังวรระวังปฏิบัติประพฤติมีศีลมีตบะมีตบะธรรมมีอะไรที่เราตั้งใจปฏิบัติให้แก่ตนเองนั่นแหละมันก็ยิ่งกิเลสมันไม่ได้เข้ามาง่ายนักหรอกเพราะเราเองเราตั้งตบะตั้งศีลสังวรสำรวมอะไรแล้วสำรวมศีลสำรวมสังวรศีลสำรวมอินทรีย์มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่ได้เข้าง่ายเข้าได้แล้วแต่เราจะเห็นกิเลสเรามากขึ้นที่จริงเรามากิเลสมันมีในตัวเราแล้วนั่นคือความเฉียบแหลมของปัญญาด้วยความเจริญของปัญญาเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรู้กิเลสอาการเป็นยังไงเราก็จะบอกตัวเองได้อ๋ออาการนี้แต่ก่อนนี้เรานึกว่าเราไม่มีมากมีมายนะเนี่ยอ๋อมันมีมากฤทธิ์แรงมันขนาดนั้นหรือขนาดนี้ฤทธิ์แรงมันต้องสู้มันนะต้องให้ฤทธิ์แรงมันลดลงฤทธิ์แรงของกิเลสนะเราก็มีวิธีการทำให้ฤทธิ์แรงลดลงเราจะรู้ว่ามันลดลงได้หรือไม่เพราะภาคเพียรทำไปเรื่อย มันก็จะหน่วงนิพพานก็หมายความว่าลดกิเลสไปนะวิราคะไปถึงวิมุตติไปถึงนิพพานนั่นแหละจิตใจมันจะโน้มไปในทางนั้นเลยหน่วงเหนียวหรือโน้มเอ็นไปในทางนั้นจนได้อารมณ์ที่ว่างจากนิพพานเป็นชั่วคราวก็ตามทำได้เก่งขึ้นจนกระทั่งชำนาญขึ้นเป็นนิสรณปหานไปหรือจนกระทั่งไปวิมุตติจะเป็นตถังคะเป็นช่วงชั่วระยะชั่วครั้งคราวหรือว่ากดข่มเอาบ้างอะไรบ้างวิคัมพนประหารบ้างอะไรก็แล้วแต่เราก็จะทำจริงๆตามแต่ใครจะทำได้ผลของใครของมันเนี่ยมันจะเป็นสมาธิก็คือมันจะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นได้ผลยืนนานได้ผลต่อเนื่องกันได้นานลดกิเลสหรือว่าไม่ให้กิเลสมันมาเกิดได้นานขึ้นหรือประสิทธิภาพสำเร็จผลมีการละได้จริงลดได้จริงขึ้นไปเรื่อยๆทีละน้อยก็ตามทีละมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นของจริงไปเรื่อยๆสมาธิของอริยะสาวกนั้นเป็นสมาธิน4พอได้จริงมันก็จะเป็นสมาธิจนกว่าจะถึงเอกคตาจิตนั่นแหละมันก็เป็นเรื่อยๆไปจนเป็นอัคตาจิตมันก็จะสั่งสมความเป็น1ความเป็นตัวแข็งแรงตัวสภาพที่สมบูรณ์วิเศษสมบูรณ์อะไรขึ้นมาเรื่อยๆสมาธิของอริยะสาวกนั้นเป็นสมาธิน4ด้วยว่าอริยะสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้อันนี้ครบหมดตอนนี้ยังไม่ครบทีเดียวยังเหลือจะเหลือปัญญาเป็นตัวสุดท้ายนะ4สมาธิ4นี่มาก็มีศรัทธาปรารภความเพียรตั้งสติไว้ติดก็ตั้งมั่นชอบก็คือสมาธิพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นเราจะตามกิเลสนี่ไปเจอเบื้องต้นของกิเลสเราจะรู้ว่าสงสารนี่มีที่สุดก็เพราะว่าเราละเบื้องต้นก็คือละต้นตอของกิเลสทำลายตัวต้นตอของกิเลสได้สงสารจะมีที่สุดสงสารจะหมดสงสารจะไม่มีสงสารนี่อะไรรู้เปล่าความวนสงสารนี่ไม่ใช่ว่าโอ้เมตตาอยากช่วยเหลือเนี่ยมันภาษาบาลีมันมาเป็นไทยแล้วมันเพี้ยนไปหมดนะคําว่าสงสารของภาษาบาลีเนี่ยมันคือความวนความวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าสงสารหรือสังสาระหรือสังสารสงสารหรือสังสารนั่นเดียวกันนะรวมแล้วถ้าผู้ใดยังมีสงสารอยู่เนี่ยผู้นั้นแหละน่าสมเพชเวทนาน่าจะช่วยเหลือทีนี้พูดไปรวบๆรวมๆเข้าก็เลยว่าโอ้คนนี้น่าสงสารน่าสงสารอะไรเขามีสงสารน่าตัดสงสารให้เขาอะแล้วรวมไปภาษาก็เลยปนไปเปเป็นภาษาไทยคำภาษาไทยเลยใช้คำว่าสงสารไม่หมายความว่าน่าผู้ที่น่าช่วยเหลือคือผู้ที่มีความผู้ที่น่าช่วยเหลือน่ะคือผู้มีสงสารเราก็เลยเกิดอาการอยากจะช่วยให้ผู้นี้หมดสงสารคำว่าอยากจะช่วยให้ผู้นี้หมดสงสารคือมีทุกข์นั่นเองสรุปง่ายๆมีสงสาระมีสังสารวัฏมีสังสาระอยู่ก็คือทุกข์ทั้งนั้นมีทุกข์อยู่ทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปเพราะเราอยากให้เขาหมดทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์ก็คืออาการจิตที่มันมีเมตตาเกื้อกูลปรารถนาดีกับเขาอาการอย่างนั้นเลยไปเรียกเป็นภาษาไทยซึ่งไปเอาบาลีของเขาซึ่งไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เลยบาลีแปลว่าความวนเท่านั้นเองสงสารเอามาเรียกว่าโอ้คนนี้น่าสงสารไปโน่นเลยนะไปได้มา3วา8ศอกไปเลยไม่ใช่2ศอกเลย8ศอกไปเลยไปได้มา3วา8ศอกแต่เอาละมันใช้มาก็ความหมายเขาเข้าใจไปในชายไทยซึ่งมันเพี้ยนมันผิดบาลีไปแล้วมันเป็นบาลีกลายเป็นบาลีเพี้ยนไปแล้วแต่มันเนื่องเกี่ยวกันกับความหมายพวกนี้นะมันจะเป็นผู้ที่รู้สงสารว่ามีที่สุดแล้วหรือยังความวนนี้ฉุดหรือยังจบหรือยังเพราะเราไปรู้เบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วนะบุคคลธรรมดารู้ไม่ได้แล้วก็ได้รู้เบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เราสัตว์จนกระทั่งไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดนี่แหละเบื้องต้นและเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นถ้าเบื้องต้นรู้ที่สุดนี้เนี่ยผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้เนี่ยไม่รู้หรอกแต่ผู้เล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วก็ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั่นเป็นบทอันสงบภาษาสำนวนพระบาลีนี่แปลมาแปลบาลีมาตรงๆตัวมาหมดเลยเป๊ะๆๆแล้วเอามาต่อกันไว้ฟังแล้วคุณก็งงนะอาตมาอ่านให้ฟังก็ได้ตั้งใจฟังนะตรงนี้ภาษามาแปลเป็นภาษาไทยแต่เขาว่าอย่างนี้นะ ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรบความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้มีจิตตั้งโดยชอบพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ผู้แล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วเป็นบทอันประณีตคือความสงบระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานรู้เรื่องไหมแปลมาต่อกันไว้มันรู้เรื่องเลยพระเจ้าไม่มีสภาวะเนี่ยเราอธิบายให้มันเชื่อมโยงกันให้มันขยายกันไม่ได้เลยถ้ามีสภาวะเราจะอธิบายให้มันเชื่อมโยงให้มันขยายกันได้นะเรื่องของเรื่องก็คือคำว่าเบื้องต้นก็ดีคำว่าที่สุดก็ดีของสังสารวัฏหรือของสงสารเนี่ยมันจะมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอันบุคคลรู้ไม่ได้ก็รู้ได้แล้วนะเป็นผู้ที่รู้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้เมื่อรู้แล้วก็ได้สำลอกนะสำลอกโดยไม่เหลืออะไรไม่เหลือกองมืดไม่เหลืออวิชชาก็ไม่เหลือแล้วก็นั่นละเป็นบทอันสงบเรียกว่าสันตะเมตังเป็นบทของความประณีตเป็นบทอันประณีตเรียกว่าปณีตะเมตังความประณีตเนี่ยจะเป็นบทอันสงบก็ต้องมีความประณีตจริงๆธรรมะของพระเจ้านี่โดยเฉพาะสภาวะธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งที่เราพูดไปเนี่ยจะเป็นพูดง่ายๆว่าไอ้นี่เบื้องต้นก็คือเหตุปัจจัยเสร็จแล้วก็มีการตัดสังสารวัฏสั้นลงสั้นลงสั้นลงหรือลดละจะนายจางคลายไปได้เรื่อยๆสังสารวัฏก็ไม่ต้องไปวนไปเกิดไปเกิดสั้นเข้านั้นหรือว่านานๆเกิดทีนานๆเกิดทีก็เหมือนกับมันมีสังสารวัฏอยู่แต่ว่ามันนานๆเกิดทีมันไม่ต่อเนื่องไปเรื่อยเหมือนกับโลกที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่ากิเลสที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนๆอยู่งั้นเราก็จะรู้ในความหมายของมันเองว่าไอ้มันมีน้อยหรือว่ามันน้อยลงในนานๆมีทีหรือว่าเบาบางลงไปเราก็จะอ่านสภาวะพวกนั้นออกเองมีญาณรู้นะมีญาณรู้ระงับได้ก็จะรู้ว่าระงับได้แล้วต้องดูอย่างละเอียดต้องตรวจตราอย่างละเอียดประณีตนะอาศัยความประณีตจริงๆอาศัยความสุขุมละเอียดถ้าไม่ประณีตคุณเรียนรู้และปฏิบัติธรรมพวกนี้ไม่ได้หรอกยิ่งเป็นนามธรรมเป็นสภาพที่รู้ได้โดยจิตด้วยใจด้วยญาณจะต้องอ่านออกจริงๆความสงบระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงอุปธิก็คือกิเลสทั้งหลายอุปธิก็คือกิเลสทั้งหลายสละคืนกิเลสทั้งหมดความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานเนี่ยคำพวกนี้ก็คือความที่มันขยายกันหมดถ้ามันทำได้ถูกต้องมาก็หมดนะระงับสังขารที่ระงับนี่ไม่ได้ไปสังขารร่างกายนี่นะพระอรหันต์เจ้ายังมีสังขารร่างกายหรือมีสังขารที่ท่านจะปรุงเองด้วยซ้ำแต่สังขารที่มันมีตัวกิเลสเข้าไปร่วมสังขารนี่หมดดับสังขารก็คือดับสังขารนั้นหมดดับสังขารคือดับตัณหาที่มันจะมาสังขารกับอะไรดับกิเลสดับตัวสมุทัยได้หมดเมื่อดับตัวสมุทัยได้หมดแล้วก็หมดสังขารที่เรียกว่าเป็นภัยทีนี้ถ้าเผื่อว่าหมดสังขารที่จะเป็นภัยเป็นพิษเป็นชั่วหมดแล้วจะสังขารที่เป็นบุญแล้วว่าปุญญาที่สังขารปุญญะปุญญานี่ก็บุญนั่นแหละจะอภิสังขารก็คือสังขารอย่างยิ่งสังขารอย่างเป็นบุญหรือวิเรียกว่าวิสังขารก็ได้วิสังขารก็คือไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงร่วมแต่ท่านก็ปรุงของท่านเองอย่างมีความเหนือชั้นจึงเรียกว่าวิสังขารวินี่คือวิเศษนั่นแหละปรุงอย่างวิเศษไม่ได้ปรุงมาเพื่อบำเรอตนไม่ได้ปรุงมาเพื่อตัวเพื่อตนเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่มีการกระทำงานทางด้านสังขารธรรมก็ทำพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอิทธาภิสังขารสำหรับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะคนอื่นอย่าไปริอ่านเอามาใช้เพราะมันไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีคุณภาพสูงส่งแบบนั้นเราก็ใช้แค่ปุญญาภิสังขารก็พอนะไม่จะไปใช้คำว่าอิทธาภิสังขารอิทธาก็คือฤทธิ์นั่นเองแหละฤทธิ์บวกอภิอิทธาภิก็ฤทธิ์บวกอภิบวกสังขารก็อิทธาภิสังขารการปรุงถึงขนาดนั้นน่ะใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าศัพท์นี้ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าเหมือนกับศัพท์หลายศัพท์ที่เราใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า เราไม่อาจเอื้อมไปเอาศัพท์นั้นมาใช้เฉพาะมาศัพท์ใช้กับเราเราต้องใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเพราะการสังขารจึงต้องเข้าใจชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าคนที่พ้นสังขารหรือดับสังขารได้หมดแล้วก็คือคนสังขารอะไรไม่ได้และไม่มีสังขารอะไรเลยไม่ใช่สังกัปปะมีสังขารตักกวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราก็คือวจีสังขารนั่นมีสังขารจนกระทั่งเป็นเรื่องราวเป็นอะไรต่ออะไรออกมาได้สังขารเป็นตัวตนอะไรก็ได้แต่ไม่ได้มาเป็นกิเลสมาเพื่อตนไม่ได้ทำเพื่อกิเลสอะไรจริงๆอันนี้ก็ต้องเข้าใจในยะที่ละเอียดจริงๆให้ได้นะปัญญาของอริยสาวกนั้นที่อาตมาอธิบายนี่เป็นความเห็นความเข้าใจเป็นบัญญัติภาษาแต่ถ้าเราไปปฏิบัติจริงเราก็จะเกิดปัญญานะปัญญาของอริยสาวกนั้นเป็นปัญญินทรีย์อริยสาวกนั้นแลพยายามอย่างนี้พยายามอย่างที่อธิบายไปเนี่ยครั้นพยายามแล้วก็ระลึกอย่างนี้นะก็ระลึกอย่างที่จดที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยก็ตรวจสอบระลึกไปนะครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้นี่มันก็จะเกิดความแข็งแรงตั้งมั่นตัวสมาธิตัวสมาธินทรีย์สมาธิพวกนั้นท่านใช้คำว่าสมาธิแต่พอมาว่าตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านใช้คำว่าสมาหิตะหรือสมาหิตวาท่านใช้สมาหิตวานี่อาตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังดูพยัญชนะบาลีตัวนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวสูงสุดนี่ท่านจะใช้สมาธิสูงสุดจะใช้สมาหิตะเสมอนะสมาทหิตวาอันนี้ใช้สมาทหะนะสมาทหิตวาใช้สมาธะตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้นะเมื่อตั้งมั่นแล้วเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็รู้เป็นความรู้เป็นปัญญาครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้นะทีนี้เชื่อก็มหาศรัทธาแล้วเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นอย่างนี้อภิสัทธหติศรัทธานี่แหละสัทธหติอภิสัทธาสัทธติเรียกว่าเป็นตัวกำลังศรัทธาพละเลยธรรมะเหล่านี้ก็คือธรรมะที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเองเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่อธิบายความนี้นะขยายความนี้กายเยนะพุทธิตวาวิหารามิวิหารตินั่นแหละวิหารามิวิหาระแต่ว่าอยู่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่ยังอยู่วิหระหระตัวเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ต้องได้นามกายสัมผัสได้นามกายเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณเกิดคุณเป็นในภพในชาติในจิตในใจมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของปรมัตถ์คุณเกิดอาการนั้นรู้อาการนั้นเห็นอาการนั้นทำอาการนั้นออกจนกระทั่งว่างจากอาการนั้นเป็นอารมณ์นิพพานคุณก็จะต้องสัมผัสด้วยนามกายองค์ประชุมของอันนี้จริงๆความว่างเป็นองค์ประชุมหนึ่งของธาตุรู้ธาตุรู้รู้ว่ามันว่างจากกิเลสที่จิตวิญญาณมันเป็นกายโยนามกายมันเป็นองค์ประชุมที่เป็นนามธรรมคุณจะต้องสัมผัสรู้สัมผัสเป็นมีความรู้สึกมีอารมณ์ถ้าเป็นนิพพานที่เป็นอารมณ์นิพพานคุณก็ต้องรู้ว่ามันว่างจากกิเลสนั้นแล้วณบัดนี้คุณสัมผัสความว่างนั้นเป็นอารมณ์ว่างจากกิเลสนั่นเองว่างอยู่สัมผัสอยู่เชียวนะบัดนี้เป็นปัจจุบันนี้วิหรติหรือวิหารามินะเราถูกต้องด้วยนามกายอยู่พุทธสิตวาในท่านแปลว่าถูกต้องหรือสัมผัสนี่แหละเราถูกเราต้องเราสัมผัสอยู่เราแตะมันอยู่นะอาการนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดนึกไม่ใช่ว่าได้แต่คะเนคำนวณแต่มีอันนั้นจริงมีสภาวะนั้นจริงปัญญาก็มีปัญญาจริงธาตุรู้นั้นตัวสภาพของความว่างจากกิเลสก็ว่างจากกิเลสอย่างนั้นว่างอยู่จริงๆอาการอย่างนั้นจริงๆอยู่รู้ทั้งถูกต้องรู้ทั้งถูกต้องนี่หมายความว่ารู้ทั้งถูกต้องที่เป็นการสัมผัสถูกต้องในหมายคำว่าไม่ผิดรู้ทั้งไม่ผิดรู้ทั้งอย่างถูกต้องและทั้งถูกต้องคือสัมผัสอันนั้นอยู่มีทั้งญาณปัญญามีทั้งสภาวะถ้าเป็นนิพพานก็นิพพานนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าถูกต้องด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา มีถูกต้องสัมผัสสภาวะนั้นแล้วก็ถูกแทงทะลุตลอดรอบจบนอกในเกลี้ยงครบไม่รู้จะพูดภาษาไทยขยายความอะไรกันอีกแล้วปัญญามันมีของจริงแล้วมันก็รู้ความจริงนี่แหละวิยถาภูตญาณหรือวิญญาณทัศนวิเศษจะต้องเห็นนามกายจะต้องเห็นสภาพของจิตวิญญาณอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนั้นสิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์ของอริยสาวกนั้นเพราะอริยสาวกเนี่ยจะต้องมีศรัทธาที่เป็นสัทธินทรีย์เป็นศรัทธาพละศรัทธาที่เป็นของอริยสาวกใดมีศรัทธาอันนั้นแหละเป็นสัทธินทรีย์ตามที่ท่านสรุปกับพระสารีบุตรอันนี้ศรัทธาที่อาตมาย้ำๆกับพวกเรานี่ก็อาตมาก็บอกหลายครั้งหลายคราย้ำว่ามันเป็นทรัพย์มันเป็นสมบัติมันเป็นความมีความเป็นที่เราจะต้องได้คนเราได้ศรัทธามาแบบโลกๆได้มากันหมดแล้วพร้อมๆกับกิเลสมาได้ศรัทธาเชื่อกิเลสเชื่อโลกเขามอมเมาหรือว่าเขาพาเป็นมากันเยอะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะได้จึงจะมาได้สัทธินทรีย์ศรัทธาพละจะมาได้ศรัทธาที่เป็นอินทรีย์ก็เพราะปฏิบัติแล้วมันเกิดวิริยินทรีย์เกิดสัทธินทรีย์เกิดสมาธินทรีย์เกิดปัญญินทรีย์เกิดอินทรีย์เหล่านี้เป็นองค์สามัคคีธรรมขออภัยสมังคีธรรมเป็นสมังคีธรรมเป็นธรรมะที่ต้องเนื่องเกี่ยวต้องสังเคราะห์กันและกันต้องสนับสนุนกันทำงานร่วมกันสมังคีธรรมเป็นธรรมะที่มันทำงานร่วมกันไม่แยกจะมีมากมีน้อยมีกำลังอะไรเหนือกว่ากันก็ตามใจบางครั้งบางคราวต้องใช้วิริยะมากบางครั้งบางคราวต้องใช้สติมากบางครั้งบางคราวใช้สมาธิมากสมาธิที่จริงเป็นตัวสั่งสมลงไม่ใช่เป็นตัวใช้หรอกที่จริงปัญญากับทิฏฐิเนี่ยมันก็ใช้อันใดเป็นทิฏฐิก็คือเอามาใช้พอใช้เสร็จแล้วสั่งสมลงมันจะเป็นปัญญานะที่จริงเป็นญาณหรือปัญญาปัญญาหรือญาณได้ฉลาดขึ้นก็มาเกิดสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นพอสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นมันก็ไปปฏิบัติมรรคคังคะเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการมีธรรมวิจัยเข้าไปอีกพอธรรมวิจัยขึ้นไปก็เกิดมีจริงเป็นจริงก็เห็นจริงรู้จริงเกิดยะยะถาภูตญาณซ้อนเข้าไปอีกกลายเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเกิดธรรมวิจัยสัมมาทิฏฐิมรรคังคะองค์6ของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะทำงานซับซ้อนเป็นกลไกสอซ้อนสนับสนุนให้เกิดปัญญาแล้วก็ปัญญินทรีย์จะเกิดก็เพราะธรรมวิจัยเพราะสัตสัมมาทิฏฐิเพราะมรรคังคะปฏิบัติมรรคังคะก็ได้เกิดสภาวะซ้อนขึ้นไปก็เกิดอินทรีย์เกิดพละปัญญาก็เป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละซ้อนสมาธิทิฏฐิก็เป็นสมาธิทิฏฐิสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมีธรรมวิจัยลึกซึ้งขึ้นไปอีกเห็นแจ้งรู้จริงของจริงขึ้นไปอีกปฏิบัติมรรคคังคะมรรคองค์8ไปอีกเรื่อยๆๆๆก็ซ้อนกันไปเรื่อยๆสมาธิทิฏฐิก็กลายเป็นญาณหรือเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละสุดท้ายเพราะคำว่าปัญญาจึงไม่ได้หมายความแค่ตื่นๆแต่เขาเอาภาษาไปอธิบายไปกำกับว่าเป็นสุตตมยปัญญาบ้างจินตามยปัญญาบ้างอันนั้นยังไม่ใช่ตัวเนื้อหาของปัญญาที่แท้หรือจะเรียกญาณเลยก็ได้ในพยัญชนะมันก็เหลื่อมๆกันอยู่บ้างนะเพราะนักปฏิบัติธรรมที่จะเกิดศรัทธาปัญญาอะไรพวกนี้จริงๆได้นี่เข้าใจความหมายพวกนี้แล้วก็ไปพิสูจน์เอาเพราะมันเป็นนามธรรมมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ตัวใช่ตนแท้ๆก่อนๆอะไรแต่เกิดได้มีได้จริงๆทุกวันนี้พวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมาเห็นอยู่ว่าพวกเรานี่เกิดได้มันจะมีฤทธิ์แรงมีบทบาทมีลีลามีอะไรที่จะส่อให้เห็นแล้วเราก็ทำไปได้จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าฝึกถูกทางฝึกอะไรเรื่อยมันจะเกิดจริงๆภาคเพียรเข้าเกิดถ้าคุณเชื่อในศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในศาสนาเชื่อในพระเจ้าจริงนะคุณก็ภาคเพียรไปเท่านั้นเองไม่มีวันที่คุณจะเลิกราหรอกถ้ากินเข้ากระแสแล้วแม้มันจะเบื่อหน่ายขอพักยกขอไปก่อนไปปล่อยเปรตสักพักหนึ่งมีได้เหมือนกันบางคนก็เสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกเสียเวลามันอดไม่ได้ทนไม่ได้มันออซ้อมันออซ้อมันน่าเอามาเงยเขกบาลมันออซ้อมันก็ไปงั้นจริงๆมันไม่ตายหรอกไม่ถึงตายหรอกไม่อดไม่ทนเพราะความไม่แข็งแรงของคนเนี่ยมันไม่อดไม่ทนมันก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าไม่เข้ากระแสนะบางทีไปในโลกก็ตระเวนไปเลยถ้าเข้ากระแสแล้วไปก็มา ไม่จริงไปแล้วก็มาแต่ต้องเสียเวลาทำไมแล้วเรารู้แน่ด้วยว่าเราเองจะเข้ากระแสแล้วจริงนึกว่าเราเข้ากระแสแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาเองอ่ะไปที่นี่ผีดึงไปเลยไม่ได้ไปเข้ากระแสจริงเราไปเลยเสร็จตอนนี้เสร็จผีมารดึงไปกินหมดอาตมาพูดไปก็เท่านั้นแหละนะพูดไปมันก็บรรยายให้รู้ความจะเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะหลายคนฟังแล้วก็ฟังนะเข้าใจเข้าใจแต่เวลาผีเข้าแล้วมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกนึกถึงอาตมานึกถึงเหมือนกันนะแต่นึกถึงก็ขอให้พ่อท่านอยู่กันไปเถอะฉันจะไปทางโน้นละไปแล้วไม่เอาแล้วไอ้ก็มันจะไม่เอาแล้วมันก็ไม่เอาอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องของบารมีบุญบารมีจริงนะคนเราถ้าเผื่อว่าไม่มีบุญบารมีไม่บุญบารมีจริงมันก็เป็นไปอาตมาก็ได้แต่พูดเพื่อที่จะให้พวกเราภาคเพียรอบรมแล้วมันก็ได้เป็นสมบัติได้เป็นทรัพย์ของคนของคนที่แท้จริงนะถ้าอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาย้ำเน้นอะไรแนะนำจริงๆแล้วว่าเกิดมามีชีวิตนี้จะต้องควรสะสมอะไรทรัพย์แท้สมบัติจริงมันก็อยู่แค่นี้แหละโดยกรรมเพื่อจะเชื่อจริงๆศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือว่าศรัทธาศีลหิริโอตปะพระหูสัจจะหรือพระหูสูตรจาคะปัญญานี่แหละถ้าจะเอาอริยทรัพย์ทั้ง7ไม่เอา7ก็เอาแค่4ก็ศรัทธาศีลจาคะปัญญามันมีแต่จาคะนะเป็นทรัพย์ที่ทรัพย์ที่น่าได้จาคะก็คืออะไรไม่เอาแก้ง่ายๆไม่มีเอาออกสละจาคะคือสละเป็นทรัพย์เอ้ฟังแล้วมันตลกตลกนะมหาทรัพย์ทั้งโลกก็เป็นไงมหาทรัพย์เอาสะพึดใช่ไหมมหาทรัพย์ก็เอาสะพึดไอ้อะไรเป็นทรัพย์เขาสมมุติไว้เอาหมดเป็นทรัพย์เป็นสมบัตินะเรียกว่าสมบัติก็ได้เป็นสมบัติเป็นทรัพย์ขี้หมาทาสีอะไรก็มาเป็นสมบัติหวงแหนเอาเนี่ยวัตถุมันพูดถึงวัตถุง่ายๆนอกนั้นจะเป็นอะไรเป็นอารมณ์เป็นความหลงในทางจิตวิญญาณคิดนึกเป็นภพเป็นชาติอย่างงั้นอย่างนี้ก็จะเอาอารมณ์อย่างนี้เอาลักษณะอย่างนี้ลงไปติดไปยึดไปเอามาเป็นทรัพย์เป็นสมบัติไว้หมดกว่าจะมาโกยออกกว่าจะมาเอาออกล้างออกให้หมดออกโอ้โหกว่าจะได้ทรัพย์ใหม่ทรัพย์ใหม่ท่านว่าเนี่ยจาคะแปลเป็นไทยก็ว่าเอาออกให้หมดสละออกสละออกฟังแล้วมันน่าขำๆเหมือนนะอะไรเป็นสมบัติได้ยังไงก็เรามันไม่มีไอ้ที่ไม่มีนี่แล้วเป็นสมบัติเออไอ้ไม่มีเนี่ยเป็นสมบัติไอ้มีน่ะไม่ใช่เป็นสมบัติหรอกมันกลับตลปัดกันจริงๆเลยฟังดูภาษาเถอะและสภาพจริงก็ต้องจริงด้วยไม่ใช่มีแต่ภาษาคนกล้าหาญชาญชัยที่จะมาเป็นจริงนี่นะมาไม่เอาจริงๆสละออกจริงๆเนี่ยโอ้โหมันน่ากราบไหว้บูชาเท่าไรคิดดูเถอะคนในโลกคนในโลกมีแต่เป็นอยู่ทั้งโลกก็จะมีแต่เอาเอาไปแล้วก็มาไม่เอาได้มาฝึกยากยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายมาฝึกออกเนี่ยมาฝึกเอาออกไม่ใช่ง่ายยากอยู่จนกว่าคุณจะมีสมาธิถี่มันถึงจะง่ายทีนี้คนที่มีสมาธิถี่แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติชั่วยากปฏิบัติดีปฏิบัติกุศลง่ายคนที่มีสมาธิถี่แล้วคนไม่มีสมาธิถี่ปฏิบัติดียากปฏิบัติชั่วง่ายเพราะมันเป็นสันดานด้วยเงินง่ายดีโอ้โถมันเป็นเราซะแล้วมันเป็นตัวเราซะแล้วเป็นสันดานตัวเรามันก็ง่ายปฏิบัติชั่วคนที่ยังไม่มีสมาธิถี่พอมีสมาธิถี่แล้วยิ่งมีสมาธิถี่มีกำลังสมาธิถี่ที่สูงขึ้นเป็นสมาธิที่สูงขึ้นธรรมวิจัยสมาธิมรรคขังคะปฏิบัติเข้าไปเกิดปัญญาเป็นอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเดินด้วยอินทรีย์ห้าพละขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งทำชั่วได้ยากลงยากลงหรือยากขึ้นไอ้ลงก็ขึ้นบางทีเอาไปขยายนะไม่รู้ว่ายากขึ้นหรือยากลงมันยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะทำชั่วนี่ยากแต่ทำดีง่ายขึ้นนี่เราสังเกตเอาเถอะสังเกตได้เอาตัวอย่างง่ายๆนะเราขี้เกียจกับขยันเนี่ยแต่ก่อนนี่ขยันทำชั่วพอมาเป็นสมาธิถี่แล้วมันจะขยันทำชั่วยาก ยากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆห่างจางคลายมาจนกระทั่งมันมาแข็งแรงมันไม่ทำแล้วชั่วเนี่ยโอ้โหทีนี้อย่าเรียกขยันเลยจะทำสักทีก็ทั้งยากมันก็มาทำสิ่งที่ดีเนี่ยโวหารภาษาอธิบายสภาวะมันเป็นสภาวะสวนกระแสเป็นสภาวะทวนจริงๆและตัวพวกเราเนี่ยอาตมาพูดย้ำๆซ้ำๆซักๆอย่างเนี่ยตรวจไปเถอะตรวจความจริงของเราว่าเออเราเข้าหลักนี้นะเข้าคำอธิบายนี่จริงนะแต่ก่อนของโลกๆอย่างงั้นนี่เราง่ายเราเป็นได้เราไม่มีไหริไม่มีโอตปะไม่มีอะไรถ้าเราเกิดมีไหริโอตปะก็รู้เถอะว่าใจเรานี่เป็นเทวดาขึ้นจริงๆเป็นเทวธรรมจริงนะมีไหริโอตปะนี่เป็นเทวธรรมเป็นธรรมะของเทวดาไอ้จะทำช่วงนี้มันหายมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันแม้จะมีกิเลสอยู่บ้างอะไรยังไงก็มันก็ยังยับยั้งนะยับยั้งจริงๆนะมันชะลอมันยับยั้งมันไม่ผีผามันไม่แต่ก่อนเนี่ยโอ้ไปฟังเสียงอะไรไม่มีอะไรมาต้านมาทานมันมีอะไรมาสะดุดละไม่สะดุดเลยนะปุ๊บๆๆไปเลยชั่วได้ทันทีชั่วได้ไวชั่วได้เรียบร้อยเสร็จแล้วชั่วแล้วมาพูดไปนี่ก็ฟังดูแต่เคยมาเป็นมาง่ายๆงั้นแต่พอมาศึกษาแล้วมันก็เป็นไปทางนี้นะจนกระทั่งเราจะทำชั่วไม่ได้และทำดีคล่องทำชั่วไม่ได้แต่ทำดีง่ายคล่องทำชั่วไม่ได้แต่ทำดีง่ายคล่องเป็นอัตโนมัติเลยแล้วคนอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์ชนิดที่ควรจะซื้อมาไว้ใช้ควรหามาไว้ใช้ไอ้เครื่องยนต์ชนิดทำดีไม่ได้แต่ทำเอ้ยขออภัยทำดีไม่ได้ทำชั่วไม่ได้แต่ทำดีง่ายคล่องเนี่ยคนหรือว่าเครื่องยนต์ชนิดทำชั่วไม่ได้ทำดีง่ายคล่องมันน่าซื้อหามาใช้เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อแล้วแต่จริงๆแล้วซื้อไม่ได้แบบนี้เนี่ยเครื่องยนต์แบบนี้ซื้อไม่ได้เพราะเจ้าของเครื่องยนต์นี่ไปเองจะไปอยู่กับใครที่ไหนไปเองไม่มีใครซื้อหาได้โอ้มันอิสระเสรีภาพเป็นเครื่องยนต์ที่มีอิสระเสรีภาพเห็นไหมเครื่องยนต์วิเศษชนิดชิ้นเนี่ยเป็นปัญญารู้ว่าอะไรดีเขาจะตัดสินของเขาเองเขาจะไปช่วยที่ไหนไปทำให้ที่ไหนไปรับใช้ที่ไหนเขาไปเองซื้อหาไม่ได้เอาเงินซื้อก็ไม่ได้อีกเห็นไหมมันซ้อนมันย้อนลึกซึ้งไปอย่างนี้เองนะธรรมะพระพุทธเจ้าเอาละอาตมาก็เสริมนะเสริมอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นไปในปรมัตถ์ในหลักเกณฑ์หลักธรรมของพุทธเจ้าอะไรก็เอามาขยายความฟังเหมือนซ้ำซากไหมซ้ำซากแต่มีเนยะลึกซึ้งละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอีกไหมมีอาตมาว่าไล่คนฟังรู้ว่าโอ้ละเอียดลึกซึ้งอะไรที่แถมเติมขึ้นไปอีกแยะได้อะไรอะไรเพิ่มเติมแต่ก็ซ้ำซากความหยาบยังมีอยู่เยอะแต่ความละเอียดก็มีเข้าไปถ้าไม่มีญาณปัญญาไม่รู้ในความละเอียดนั้นโดยซ้ำความประณีตนั้นถ้ามีความมีปัญญาดีก็จะรู้มีความละเอียดความประณีตนั้นเติมเข้ามาอีกไม่ใช่น้อยแล้วแต่ญาณปัญญาใครจะมีมากมีน้อยมีปัญญามากญาณมากก็ได้รับสิ่งนี้ละเอียดขึ้นด้วยมากเพราะว่ามันแหลมคมมันประณีตมันละเอียดละออขึ้นแล้วจริงนี่เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ในนามธรรมเหล่านี้จึงต้องตั้งใจฟังและคนยิ่งมีศรัทธายิ่งมีความชอบความยินดีนะโอ้เรายินดีในธรรมฟังธรรมรื่นเริงตั้งใจฟังดีๆจะได้เพิ่มความแหลมคมหรือว่าความฉลาดเฉลียวเกิดอธิปัญญาขึ้นมาแม้ฟังธรรมด้วยดีก็ได้ปัญญาสุชูสังลภเตปัญญังนี่ฟังธรรมด้วยดีนี่ก็ได้ปัญญาขึ้นเรื่อยแหละกำลังก็เกิดนะอินทรีย์พละก็เกิดเมื่อมันได้ปัญญาขึ้นไปเป็นอินทรีย์ปัญญาพละด้วยจริงเนี่ยมันก็เกิดกำลังขึ้นมาจริงๆว่าเราฟังทำไปเรื่อยๆปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเสริมนุนไปเรื่อยๆเกิดปฏิเวททำเกิดอะไรเจริญซ้อนไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละชื่อว่าเจริญแท้เกิดการดำเนินไปด้วยดีดังที่สำนวนพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าไว้อะไรอาตมาก็พูดเอามาพูดสมมติแล้วซ้ำๆซักๆนะอ่ะเอาละสำหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลา ผู้ได้ศึกษาธรรมะด้วยสัมมาทิฏฐิมันได้พิสูจน์ธรรมะด้วยมรรคองค์8ได้ประพฤติจนถึงภาวนาใหม่